पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हम कह रहे ये बातें सुनते हैं ये पाप का जो आरंभ है इसका बड़ा दुष्परिणाम होता है। एक महिला गई अपना गर्भ निवारण करने के लिए गर्भपात कराने के लिए डॉक्टर ने उसके दोनों गुर्दे निकाल दिए दोनों पर थे दो गुर्दे निकाल देने से वो बीमार हो गई और मर गई। जब उनका जांच हुई तो पता लगा कि उन्होंने पूरी निकाल दी और मर वो उसका चल रहा है खुद में चल रहा है आज भी अखबार में जोधपुर की बात है जोधपुर की बात है आज ही बजी महाराज मैं तो अखबार बड़ा पढ़ता नहीं हूँ सुना देते हैं आज ही पढ़ाई आज अखबार की बात है। मैं प्रसाद माता बहनों कृपा करो आप अगर ये गर्भपात छोड़ दो तो क्या होती इतने वर्षों तक गर्भपात नहीं हुआ मनुष्य सत्य रहे अनुभव रहता रहा मैंने सब में तेरी चीज अब भी आप कृपा करो कैसी बात है अगर ऐसे करो तो कितनी कृपा हो जाए आपकी बहुत कृपा मानी जाए। तो मरते थे कई स्त्रियां मर जाती है मैंने अखबार में सुना है ये बात अब मर जाओ कैसे पर पाप करना कुर्दा निकाल दो पाप करना मर जाओ कैसे पाप करना ये तो कोई पाप वृत्ति होगी आपने कृपा करो कृपानाथ जो सच्चे में सुनते हो वे तो कृपा करो मेरे पर दया करो कृपा करो मर जाओ तो कहीं फायदे क्या हुआ नुकसान है गुर्दा दोनों निकाल लिया इतने लोग भी ले निकाल लिया मैंने आज ही हुआ मेरी बात जब मारी गई मैं सही गुर्दा निकाल दे किसी पर जी गए एक निकाल देते एक से जीती थे वे दोनों निकाल दिया ये पाप से आप निवृत्त हो जाओ बड़ी अच्छी बात है ऑपरेशन करा लेते हो इतना कष्ट उठा लेते हो फिर भी गर्भपात करते हो कितना बड़ा भारी अनर्थ है महान अनर्थ है बहनों महान अनर्थ है बड़ा भारी पाप है उनके संतान नहीं होगा। लक्ष्मी जी जो भगवान की अर्धांगिनी है वही गर्भ ने निकाल कर बार रख दियो हजार वर्ष रही वो ब्रह्मांड होकर के उनमें सब जीव रहे मैं दोबारा गर्भ उसे रहा नहीं लक्ष्मी जी का कायदा ही नहीं रहा वो तो समर्थ है सब सब उसे दोबारा गर्भ नहीं रहा। यदि समर्थ जिनमें यह बात है कई बात करते हो फिर बल्ब हो नहीं। आज भी कई जीती है और कहती है कि महाराज हमारा संतान नहीं है तो हमारे में कोई शक्ति नहीं कि हम संतान दे दे, हमारी शक्ति नहीं हम कैसे है। फिर रोगे कि संतान के लिए कि हमारा संतान नहीं है, पहले संतान खराब करते हैं, अपना शरीर खराब करते हैं, पाप लगता है, फिर संतान के लिए अपन जन्म तक वो संतान नहीं होगा उसके, ऐसी बन जा रहे क्या फायदा नहीं कर देगा, मर जाती है क्या फायदा नहीं होता है। इतना बड़ा भारी अनंत होने पर भी फिर करा दी जागृति, राम राम राम राम राम राम राम। आप संयम रखो, पहले से ही रखो आप संयम मत करो। मेरा गर्भ जितना बाधा बनाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य हो तो वो दोषी नहीं मानता हूं मैं। अगर जनता बढ़े तो मैं दोषी नहीं मानता हूं, वो गर्व रहेगा जनता होगी तो उनका आनंद भी मिलेगा, वस्त्र भी मिलेगा, जल भी मिलेगा, जगह भी मिलेगी, सब मिलेगा। मेरे ऐसा विचार नहीं है कि जन्म होगा तो आगे पानी नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी रहने की, बहुत जगह बड़ी जमीन राज को तो उचित है कि ऐसी जगह ऐसी समय पे खेती करावे, बहुत जगह और जितनी जमीन बड़ी खाली सब खेती करावे पृथ्वी मार लो मनुष्य मार दो, ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लेंगे बात करते। बहनों आप लोग शहर जाओ तो ये काम हो सकता है, आप नीचे चेतोगे तो ये काम नहीं हुआ। सत्संग करने वाली बहन अभी इस तरह से करती है, मेरे लिए कहती है कि स्वामी जी को पता नहीं है लड़की के जन्म में कितना जन्म में दुख होता है, लड़की बिना आप आई कहां से। जितने पुरुष है जितने स्त्रियां है वे बताओ स्त्री के बिना कहां जन्मे, जन्म जन्म ये जन्म नहीं देने वाली वाली माँ है, वो माँ उसका नाश कर दे। माँ का बड़ा भारी आदर शास्त्र में, मातृशक्ति का बहुत आदर है शास्त्र में, उनकी रक्षा करो। रक्षा के लिए कहा अकेले मत भेजो, जिस मेरे साथ निश्चित गति आई। अब कहते हो इसका क्या दफा क्या हाल होगा, इतना हम कहां से जन्मेंगे बताओ, कौन हमारे को जन्म देगा। जब आप इस तरह से करते हो, आप माँ हो, आप मामूली नहीं हो। माँ का दर्जा पिता से 100 गुना करके 1000 गुना अधिक बताया, मातृशक्ति का विशेष आदर करना चाहिए, विदेह आदर करना चाहिए। ऐसे आप नाश कर रही हो, कृपा करो कृपा नाथ, ये तो कृपा करो आप। शायद इतना बड़ा है, इनमें से थोड़ी सी तो आती है, ये भी न माने तो कौन मानेगा। जो सुनते ही नहीं उसको पता ही नहीं है, मेरे पास ऐसी किस्ते आई है हमें पता नहीं था, हमने पहला ऐसा कर दिया, निश्चित कर दिया, संस्कृति निश्चित कर दी, हमने पता नहीं था। मैं वो भिगता भिगता तो लूंगा नहीं, किसी ने पाप कर दिया है, गर्भपात किया है, उनके घर की भिक्षा बहुत खराब होती है, बड़ी भारी भ्रष्ट करने वाली होती है, इस बात की गर्व ना थे। एक तो आप घात करने वाला पुरुष मेरे घर की भिक्षा, एक जो गर्भपात करती है घर की भिक्षा, अन्न बहुत दूषित होता है, खाए बहुत दूषित हो, अरे मर जाने के बाद में उनके क्रिया करने में अगर फूल सूरे तो उसको पाप लगे, उसके नारायण बल्ले के जा उद्धार के लिए गए तो उसको पाप लगे। शास्त्र में से लिखा है कितना भयंकर पाप है, माताओं कृपा करो, आप इतनी कृपा करो, आप तो बचो कम से कम, फिर औरों को बचाओ, सही में रखो, तुम्हारा ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, घर वाले दोनों घर वाले पवित्र होंगे, दोनों पवित्र होंगे, सास रे और पिया लड़का, दोनों को भ्रष्ट करो आप। पुरुष भ्रष्ट करता है तो एक कुल का पवित्र भ्रष्ट करता है, अरे स्त्री खराब होती है दो कुल का पवित्र भ्रष्ट करती है। जनक जी महाराज जब भरत जी महाराज वनवास में गए तो भरत जी महाराज गए तो जनक जी भी गए भगवान को लाने के लिए मनाने के लिए, और वहां का तो सीता जी पर बड़े खुश हुए महाराज। सीता जी जंगल में रहती है, नौकर नहीं होगा पास में, काम करने वाला नहीं, अकेली हजारों दासियां ऐसी पीर में ऐसे शास्त्र में सब गए, हजारों दासियों को छोड़कर वनवास में गई पति के पीछे, उनको वनवास नहीं था, वनवास हुआ पति देव को। ऐसा उत्तम धर्म करने वाली महिलाएं हमारी माताएं कितनी ऊंचे देते थे, कितनी श्रेष्ठ थे, जिनके महात्मा जन्मे तो कितने महात्मा हुए थे जो भगवान को प्राप्त किए, भगवत प्राप्ति करने वाले, ऐसों का निषेध कर दिया, बड़ा भारी आदर कर दिया। मनुष्य में जो और गुण होगा, कई माता बहना हुई, कई भाई भी हुए, पर भाई हो माता बहना हो जन्म है तो माता के ही, सबसे माता का हृदय ऊंचा, सबसे माता का हृदय ऊंचा, उसको इस तरह से भ्रष्ट करना बहुत पाप की बात है, बड़े भारी पाप की बात है। अरे उसे मरने की परवाह नहीं, दोनों गुर्दा निकाल दिया, चोरी करके बात है। क्या माताओं कोई भी ऐसा नहीं करे, महिलाओं से कहना है कि तुम ऐसा मत करो, घर का अन्न खराब हो जाता है, कोई भी भिक्षु अनजान पर रह देगा तो उसका भ्रष्ट होगा, जरूर भ्रष्ट होगा, तो पाप लगेगा। मेरे ऐसा काम पड़ा है जिसमें लोगों ने पीछे कहा मेरे को कि उन गरीब उन सासू को होता ही नहीं है, छाने जा करके और मुंबई में जाकर सरकारी गर्भवास कर दिया, सासू को पता ही नहीं, ये जरूर जरूर पाप कर दी हो खुदा, बड़ा भाई पाप लगेगा, और संतान मेरे होगा नहीं, रोवेगी मेरे की जन्म तक रोवेगी। अभी कई स्त्रियां मेरे सामने कहती है, मैंने कहा पूछो धर्मपुरी डॉक्टर से कि पुरुष का दोष है स्त्री का, कहते दोष किसी का नहीं है, वीर्य खराब नहीं है और उसके खून भी खराब नहीं है, खराब न होने पर पुत्र नहीं होता है, कारण क्या है, वो पाप किया फिर पाप का भाई है, पुत्र नहीं होगा, सुंदर नहीं हुआ। सास रोती है अभी नहीं कि हमारे पोता पोती हुए ही नहीं हमारे, कैसे लक्षण करके खराब करते हो शरीर को, वंश नष्ट हो रहा है, इसे विचार नहीं करते हो आप। अगर ऐसे विचार हो तो संयम रखो, अलग रहो, अपने संयम से रहो, भजन स्मरण करो, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, मैं कहता कि नहीं तुम विवाह करो इससे तुम आसान हो कुमारी रहने के लिए, तो स्त्रियों के लिए मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि स्त्री है उसको वो बुरी लगती है, भाई माँ बाप है जब तो अच्छी है कन्या का बड़े आदर करते हैं वे, फिर माँ बाप मर जाते हैं भुजाएं आ जाती है, वे भुजाएं आदर करती है, तिरस्कार करती है, बहुत कम ऐसी भुजाएं देखी है हम लोग माताओं के पास, पुरुष वो चाहे स्त्री वो माताओं के पास आगे सूर्य का आज पत्नी कर दो तो कौन जन्मे कहा जन्मेगा, हमें जन्मे बताओ, पुरुष स्त्री कहा जन्मे गए, जब जन्म स्थान ही आप दर्श कर देंगे। बोले भाई पाप की बात है, बहुत अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है। मेरे को लोगों ने कहा है कि तुम ऐसा कहते हो, 25-30 वर्ष करीब मेरे हुए, 30 वर्ष हुए कि कहते हैं मेरे को, लोग कहते हैं तुम कैद कर देंगे, तुम राजद्रोही हो। अब राजद्रोही कहते कुछ नहीं कहते, कद कर दे भाई। मेरे से क्या हुई, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग सेवा करना चाहते हो, पर उनमें भी बात गई है, अच्छे अच्छे आदमी थे, पर जवाब नहीं है। दो बात हमारे प्रश्न है, आप लाओ जवाब कहीं भी, बड़े जोर से कहता हूँ, इल्जाम जाओ। एक तो इतने पशु मारे जाते हैं, जन्म देते हैं नहीं, मारे इतने जाते हैं, इतने नए नए खुल रहे हैं कारखाना मना पशुओं के मारने के लिए, नया नया कारखाना खुल रहा है, उसमें मारते हैं, पशु खत्म हो जाएंगे तब इनको जीविका क्या देंगे, सरकार कहाँ रखेंगे, क्या जीविका देंगे, इसको लाखों आदमी हो जाएंगे दिनों में। धर्म की नहीं बात, आपने व्यवहार की बात है, इससे जवाब नहीं है। ये करते एक एक ही सोचते है, भारतीय पास पैदा बहुत होती है, 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार तक बात सुनी मैंने, क्या दशा होगी देश की, भगवान जाने। माता हो बहनों, आप लोग कृपा करो तो ये पाप छूट जाए, निष्पाप हो जाए, हमारा देश निष्पाप हो जाए। देश में बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, इस बात से कृपा करो। आपसे मांग सकते हम और किसको कहें, कौन सुनता है, माँ भी सुने नहीं, माँ नहीं सुने तो और कौन सुनाएगा। आप माँ हो, आप मामूली नहीं हो, आप मामूली समझो मामूल नहीं हो, हम लोगों की माँ हो आप। तुम कहा जन्म गए, किस जगह ले गए, किसका दूध पियेंगे, किसके लिए जन्म ले गए, आप यू खराब करते हो। राम राम राम राम राम राम राम रो आता भाई। लोग भी बहुत से ऐसे स्त्रियों को तंग करते हैं, क्योंकि स्त्रियां पति को तंग करती है, पति भी ऑपरेशन करते हैं, अंग भंग हो जाता है, वो काम नहीं आता मारने में भी, बत्तीसा कह गए उसको मारने भी वो काम का नहीं, अंग भंग उसे कह गया, अंग भी मुख्य अंग भंग, जिसका मनुष्य मनुष्य गर्भ स्थापन करता नहीं, अरे स्त्री गर्भ कर सकती नहीं, वो कर्म कर्म धारण करने की शक्ति नष्ट कर देती है, कितना पाप है, कितना अन्याय है। आप सुख से रहो, शांति से रहो, पाप आप पाप पाप करो उससे तो अच्छा है, शांति से रहो, चले रहो रहो। ऐसे है लोग, ऐसे लोगों में भी मैं कही ये बातें मेरी सुनते हैं, वो थोड़े ऐसे लोग है, संतान के लिए संग करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। श्री पुरुषों पर प्रसिद्ध है 24 जैसे कृपा करो, कृपानाथ संयम रखो, नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का भजन करो, बड़ी अच्छी बात हो गई। भाइयों बहनों ये निषेध है, निषेध जिसका का पाप है तो भारी पाप है, सकाम भाव से काम करते हैं उनको ये पता नहीं लगता है, अपना देह है शरीर, ये शरीर अपना केवल दुनिया के हित के लिए है, अपने लिए नहीं है। ऐसी बात भी आज दूसरे मेरे सुनाई थी, पुस्तकों में पढ़ता हूँ, जिसमें शरीर केवल संसार के लिए है, संसार के हित के लिए, संसार को उपकार करने के लिए, संसार की सेवा करने के लिए, अपने लिए नहीं है शरीर। मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपना भी कल्याण करे, अपना कल्याण करे, देहाभिमान दूर करके तत्व को प्राप्त करके, तत्व की उड़े माताएं और भाई सब पर सहते हैं, सब अधिकार है परमात्मा को प्राप्त करें, आप अपना कल्याण करें। तो कर्म योग के द्वारा दुनिया का कल्याण करें, ज्ञान के द्वारा अपना कल्याण करें, भक्ति योग के द्वारा भक्त का भगवान का कल्याण करें। भगवान चाहते हैं, गीता में सबसे पहले बताया है, जिसमें ज्ञान योग बताया है, दो ही बताई, एक शरीर एक शरीर, इस शरीर को धारण करने वाला पुरुष एक शरीर, वो शरीर केवल दुनिया के हित के लिए है, आपके लिए है ही नहीं है, शरीर दिया है आपको, आपके लिए नहीं है, दुनिया के हित के लिए दिया है। उस शरीर के एक काम करना, पाप करना, अन्याय करना, बच्चा पैदा करना और बच्चों का नाश करना, राम राम राम राम राम राम राम, यह मनुष्य ही है। तो दुनिया के हित के लिए कर्म योग, काम आप करो, कल्याण दूसरों का हो, उद्धार दूसरों का हो, उसके लिए आपको शरीर दिया। अब शरीर लेकर आप अपना अध्याय करते हैं, अपना नाश कर रहे हो, पतन कर रहे हो, बड़ा भारी उद्धार करना चाहिए जिन्हें पतन कर रहे हो। दूसरा ज्ञान योग है, उनसे आप प्राप्त करो, उससे पहले अपने अध्याभिमान इसका नाश करो। शरीर धारण करने पर भी ऐसे पुरुष है जिनका देह मान नहीं है, वे जोर से कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, तीन काल मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसे आपको तो मैं बातें आपको सुना सकता हूँ, पुस्तकें बता सकता हूँ, जिन पुस्तकों ने लिखी है उन्हें, मैं शरीरधारी हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं मेरा शरीर नहीं है, बड़े जोर से कही यह बात, साफ साफ सुनाई है, लोगों ने लिखी है, वो लिखने वाले की भाई है, मैं लिखी है, वो आपको सुना सकता हूँ मैं। दूसरे पुरुष भी ऐसे हैं जो हम अन्याय नहीं करते, ऐसे पुरुष भी है, अच्छे अन्याय न करने वाले अच्छे पुरुष है, स्त्री संग करते ही नहीं, विवाहित है, स्त्रियां भी है पुरुष भी है, दोनों मौजूद है, मौजूद होने में भी सेवा रखते हैं, अच्छी बात ऐसे करो आप, अगर हो सके तो वजन करो, अच्छी बात आनंद की बात है, निरर्थक नष्ट क्यों करो, गर्भ नष्ट क्यों करो, नाश मत करो, माताओं बहनों कृपा करो, हमारे पर कृपा करो, मेहरबानी करो। पुरुष के कल्याण करने के लिए अपना कल्याण करो, अपने आत्मा का ज्ञान योग के द्वारा अपना कल्याण करे, और कर्म योग के द्वारा दूसरों का कल्याण करे, और भक्ति योग के द्वारा भगवान का कल्याण करे। भगवान चाहते हैं भगवान, भक्ति चाहते हैं भक्त, को चाहते हैं भगवान, वश में होते आए भगवान, भगत के वश में होते आए, भक्तों के वश में हो गए, उनके अधीन हो गए। भगवान सदा ही भक्तों को चाहते हैं कि भक्त हो मेरे और मैं उनके वश में हूं। भगवान के वश में होने की बड़ी शक्ति है, दूसरा तो हरेक वश में होना खराब समझते हैं। भगवान कहते हैं मेरे कोई वश में करे ऐसा भक्त हो जिनके पीछे पीछे अनुपी भी उसे चरणों से उत्थान होती है रज्जी, वह रज्जी मेरे लगती है जिसे मैं पवित्र होता हूँ। भगवान कहते हैं अनंत ब्रह्मांड भगवान में रहते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम एक करोड़ ब्रह्मांड, भक्तों की चरण रजी लग जा तो मैं पवित्र होता हूँ, वे ब्रह्मांड उद्धार हो जाए हमारे संतों के चरणों की कृपा से, वे चरण महात्मा लोग आप लोगों से रहेंगे। और कहाँ है ये बताओ, आप दूसरी जगह है कोई बताओ, ये आप ऐसा ऐसा खुद मर जाते हो, कितनी चोरी होती है, कितना शरीर खराब होता है, कितना अनर्थ होता है, इतना को जन्म मानो इतने पशु मरते हैं, पशु को मारने वाले हैं, पशु नहीं रहेंगे, राज क्या क्या देंगे इनके इनके लिए क्या जीविका करेंगे, इसका कल जीवन नहीं हुआ। और ये जो बलि हो रहा है, मन निषेध कर दिया है और इन्हें विनाश करता है, इस वजह एक विषय का एक एक को नष्ट हो जाएगी, दूसरी को बढ़ करके ज्यादा बढ़ रही है, जो अनर्थ करने वाली वो बढ़ रही है, को उसका बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है और इस जन्म में बहुत इस जन्म की बहुत विशेष कर रही है। हिंदुओं के नाश का विशेषता से कर रहे हैं, अगर ये कल्याण बढ़ रही है राज होने पर, उन्हें कहा अभी मैं कहा आज ये राज सभा में बताओ, सबका संकल्प बताओ कि आदमी सही ये जिस दिन हुआ अपने स्वराज उस दिन उनकी संख्या कितनी थी, और हिंदुओं की संख्या कितनी थी, ईसाइयों कितने कितनी थी, आज कितनी घंटे है, इस संख्या से थोड़ा वर्षों में वो संख्या बढ़ जाएगी, उनका मुख्य हो जाएगा, वे राज्य करेंगे, उस समय आपकी क्या दशा होगी, क्या होगी, बहन बेटी दी जाएगी जबरदस्ती, आपके पुस्तकों उठाएंगे, आपके मंदिरों का नाश करेंगे, तब आप क्या दशा होगी। दो बात का उत्तर नहीं मिला मैंने कल अनुबंध किया, बात ठीक है ये, फिर भी रात उसी तरह बिता रहे, वही धन धन में वही धन में एकदम वही कर रहे हैं, अभी से क्या दशा होगी, देश श्री राम जी जाने, भगवान का भजन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो और नित्य भजन भजन करो, आपका भला होगा, संतानों का भला होगा, देखने वालों का भला होगा, दूसरे देशों का भला होगा, एक हिंदुस्तान सुधरने से दूसरों का सुधार होगा, यहाँ की जड़बूटियों से दुनिया मात्र के लोग राजी हो सकते हैं, वे निरोग हो सकते हैं, रोग दूर कर सकते हैं, इतनी गरीब उंगलियां यहाँ पैदा होती है, यहाँ बारह महीना में अलग अलग ऋतु है, छह ऋतु होती है, बारह महीने में छह विभाग होते हैं, छह ऋतु है, कहीं से विशेष बर्फ नहीं बरसा है, कहीं कहीं गर्मी गर्मी है, कहीं कहीं सर्दी सर्दी है, आठ ही बार सर्दी रहती है, एकदम सर्दी। अरे इस देश में विशेष कमी है, जिसकी चार वर्णों की, चार आश्रमों की कैसी सुंदर मर्यादा है, जिस मर्यादा में रहते हुए मनुष्य इस जन्म में और उस जन्मांतर में सब में उद्धार कर सकते हैं, दुनिया का उद्धार कर सकते हैं, ऐसी शक्ति इनको प्राप्त हो सकती है, ऐसी शक्ति इस देश में है, दूसरे देश में ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी उपज नहीं है, इस देश में इस तरह का अलग हो रहा है, क्या दशा होगी उनका राज होने से, थोड़ी सी कृपा करो आप, संयम रखो, ये एक विशेषता आप से कहना है, मैंने ये प्रश्न किया है, किसी ने जवाब नहीं दिया है, पुस्तक बहते हैं आगे मैंने पढ़ते नहीं है, आज अधिकारी जिनके पास मैं गया हूँ कहा है उनको, आप पढ़ते रहो, एक दफे सुन लो, पढ़ लो, पढ़ते थे नहीं, आप कौन से पढ़ते हैं, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम ऐसी पुस्तक मैंने लिखी है, वो पुस्तक भी आप लोग पढ़ो तो आपको बहुत ज्ञान होगा कि क्या क्या अनर्थ हो रहा है, उस अनर्थ का पता रहेगा, ज्ञान का पता रहेगा, गर्व हुआ गर्व की पुस्तक है उनको मैं बताई है, ऐसी पुस्तक सभी है, अभी उनका विस्तार हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, उनको लाभ हो रहा है, आप भी लो उसमें पढ़ो तो आपको ज्ञान होगा कि क्या कर रहे हो, क्या अनर्थ हो रहा है, गीता प्रेस में ऐसी पुस्तकें छप रही है, पहली और जो छपाई थी पहली गीता जी की छपाई है, हजारों की लाखों की तादाद में छपी है, गृहस्थ में रहते हुए कैसे सुधार करें, गृहस्थ में कहते हुए हम कल्याण कैसे करें, ऐसी बातें बताइए, उसके विरोध में कई कई बातें निकली है कि ऐसी पुस्तक होती स्त्री स्त्री धर्म का बड़ा नाश होगा, वो स्त्री का पत्र मानते हैं, उसके विरोध में बातें ही है। पर इतनी बात छपी है एकदम ज्यादा छपी बात, थोड़े दिनों में ज्यादा छप गई, लोगों ने बहुत स्वीकार किया उसको, गृहस्थ में रह गई। बहुत छोटी पुस्तक है, कुछ ज्यादा पैसा नहीं लगता उसका, तुम्हारे को याद नहीं कितना पैसा है उसका, क्या है पैसा भाई? 5 रुपए है, 5 रुपए की देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम। 2 रुपया है, 5 रुपया से छोटी गृहस्थ में कैसे रहे, गृहस्थ में कैसे रहे, इसका तो 5 रुपया है और देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम ये 2 रुपए की, 2 रुपया और 5 रुपया की पुस्तक है। और ये गृहस्थ में कैसे रहे 5 लाख से ज्यादा छप चुकी है, 5 लाख से ज्यादा छप चुकी है, इतने लोगों अपना ही है इसको, ऐसी सुंदर पुस्तक, ऐसी हितकारी पुस्तक है, आप पढ़ते ही नहीं, लेते ही नहीं, खरीदते ही नहीं, अब आपको पता, पढ़ो देखो पता तो लगे आपको कि संसार में स्थित कितने सुख से रह सकते हो, उसमें गर्भपाती के बात नहीं लगे, आपका सुख जीवन आपका हो सकता है, यह समय कैसे रहे, ऐसी पुस्तक है। गरीबवास की निषेधगी भी है और भावी किसका परिणाम क्या निकलेगा अंत में, ऐसा नतीजा क्या निकलेगा, ऐसा बताया उस पुस्तक में ठीक तरह से। आप लेते नहीं, पढ़ते नहीं, पढ़े तो आपको ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाए तो आप ऐसा आनंद करें नहीं, अपना अनिष्ट करें ही नहीं, आप उस पुस्तक में वो देखो विचार करो, फायदा होगा, नफा होगा, नुकसान नहीं होगा, नफा है, लोगों ने आग्रह आदर किया है, ये बहुत थोड़े दिनों में ज्यादा छप रही है इतनी, क्यों मांग बहुत रही होगी, मैं पुस्तकें तो देखू कम से कम, मैं ये संकोच होता है कहने में, लोग समझेंगे ये पैसा कमाता है, ये क्यों करता है, तो मेरे से पैसा कमाना है नहीं, पर तो कमान तो ही अदित क्या है, मैं अच्छी पुस्तक है, कल्याण है इस बात में, हमारे को भी एक पैदा है नहीं, छापी दूसरों ने जब दूसरे विषय कर रहे हैं, दूसरे विषय के छपा रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति है और सुगम है, इस रीति से मैंने बातें कही है। कुछ वर्षों पहले मैंने अभिमान ने आकर कह दिया कि थोड़ा दिन और जीता जीवित रहा तो ऐसी बातें बताऊंगा जैसे मैं सुगमता से कल्याण हो जाए, ये बात कह रहा हूँ, गीता पर और टीका लिख रहे हैं, 13-14 अध्याय हो गए हैं, 15 अध्याय 16 अध्याय कुछ हो रहा है, 7 छपे है, दूसरी टीका छप गया है और दूसरी टीका का 17 अध्याय तक लिख दिया है, वो भी थोड़ा दिन में छपने वाली है, 3rd भाग उसका 6 अध्याय होगा है, वो छपने में उस दे दी है, अच्छी अच्छी पुस्तक आ रही है, देखे जब तो आप पढ़े ही नहीं तो क्या पता लगे, तो आज देख कृपा करो उन पुस्तकों को पढ़ो और समझो, सस्ती पुस्तकें हैं, दूसरी जगह ऐसी ऐसी पुस्तकें 600 रुपया 200 रुपया 300 रुपया ऐसा रुपया लगता है, यहाँ 30-40 में 50 में पुस्तक मिलती है, वह 300-200-300-400 मिलती है, दूसरी जगह वैसी पुस्तक उतनी वे छापते नहीं, दूसरे किताब नहीं छापता है, धार्मिक प्रचार के लिए उद्देश्य ये है कि धर्म का प्रचार हो, लोगों को शांति मिले, सुख मिले, दुख मिटे, इनका यही शांति की पुस्तक गीता ब्रिज में छप रही है, पुराण छप रहे हैं बड़े अच्छे, जिनमें कितने कितनी बड़े सुंदर कथाएं है, घरों वगैरह में कथाएं बात है तो कितना अच्छा हो जाए। चोरा भी याद आ गई, चोरिया भी कोई अच्छे पुस्तक नहीं पढ़ते, उपन्यास पढ़ते हैं, जैसे नाटक सिनेमा में दर्शन जाते हैं। माँ बाप के सामने चोरा चूरी के वे निर्लज्जता की चित्र आते, निर्लज्जता की बातें आती है सुनते हैं माँ बाप के सामने। ऐसा पतन हो रहा, महान पतन हो रहा जो आपसे छिपा नहीं है, आप लोगों से अपरिचित नहीं है, ये परिचित बात है। ऐसी पुस्तक छप पढ़ो तो आपको ज्ञान होगा, आपको समझ होगी, आप अत्याचार नहीं करेंगे, आप निषेध आचरण नहीं करेंगे। भगवान बड़ी कृपा जो है, बढ़िया दया करते हैं, बड़ा उद्धार करते हैं, सबका कल्याण करने के लिए भगवान ने कमर कसी है। भगवान के प्यारे भक्तों ने हे तु जग उपारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, एक भगवान और एक भगवान ने प्यारे भक्त दो उद्धार करने लिए अपने अवतार धारण करके आते हैं और बताते हैं, कल्याण करने के लिए आते हैं, तकलीफ देखते हैं, परिश्रम देखते हैं, कर्मों का उनको बंधन नहीं है, बंधन न होते हुए भी आते हैं, आते आ करके सबको ठीक रास्ता बताते हैं, ऐसी तरह से सुनाते हैं, उनकी कथा सुनो, उनकी वाणी सुनो, फायदे की बात है, कल्याण की बात है, और आपके चेतनता है, आप चेतन हो रहे हैं, इस विषय में जानकार बन रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर उत्साह है आप लोगों का, इन उत्साह के अनुसार भी बातें करो तो कितना लाभ होगा आपको। आपको फायदा है, दूसरों को फायदा है, परंपरा में फायदा है, बच्चों को फायदा है, बच्चे पीछे श्रेष्ठ हो गए, वे सब मिलेंगे, सब विविध रहे भाई भाइयों को पहनो, दुख हो गया है करें क्या। आपके उद्धार करने की ऐसी ऐसी पुस्तक है सुगमता से सरल सरल शब्दों में, अच्छी अच्छी पुस्तक आज आज छपी है, जिन्होंने पुस्तकों बहुत दबज नाम है, एक गीता प्रदर्शन बहुत सस्ती है, वैसी आधे दाम से कम दाम में है। आप लोगों की कृपा करो, कृपा करो, और ज्ञान योग की, कर्म योग की, भक्ति योग की, तीन योग हो गई, एक बातें है योगास्त्रो में आप लोग निराम श्रेय, ज्ञान कर्म और भक्ति ये तीनों योग है जो बड़े श्रेष्ठ है, उद्धार करने वाले हैं, जिसमें ज्ञान योग भक्ति योग सबसे सुलभ है, अगर भक्ति योग सुलभ है जल्दी सिद्ध होता है, यह सुगम है, ज्ञान योग कठिन है, उद्धार करने वाला है, अपना कोई स्वयं कल्याण करने वाला है पर कठिन पड़ता है, यह भक्ति योग भगवान को शुद्ध करे अपने शुद्ध करे, तीनों ही काम करने वाला भक्ति योग है, जिनमें भक्ति योग की भगवान देते हैं, तेषाम एव अनुपार्थम अहम ज्ञान दम तम नाशयाम म्यादम भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपक भगवान कहते हैं मैं देता हूँ। दसवें अध्याय के आठ दस श्लोकों में इसका वर्णन है, ग्यारह और बारह श्लोकों में उसका फल बड़ा बताया है, ददामि बुद्धि योग ये नमाभिंती बुद्धि योग मैं देता हूँ, भक्ति योग देने वाले को ज्ञान योग भगवान देते हैं और कर्म योग भगवान देते हैं, ये भगवान सिखाते हैं, वो सीखना बड़ा मूल्यवान होता है। एक गीता पढ़ो, एक गीता पढ़ने से बहुत ज्ञान होता है, गीता पढ़ने वाले कहते हैं, एक भाई एक माई ने कहा था कि मेरे लड़के का ब्याह था, उस लड़के के ब्याह में एक दिन एक भाई ने घीरा कर्तन से चुरा लिया, तो उन पर बड़ा मेरा गुस्सा आया, पर गीता संजय नहीं पढ़ी, पढ़ी कर विचार किया अपने घर क्या करना है, अपने क्यों करे, तो उसको बुलाया, उसको भोजन कराया अपने घर में, बुलाया मैंने चेतन सजावटी गीता की अपनी साधु संजीवनी गीता पढ़ने से इतना फल पड़े उसे, कई कहते हमारे घर पर बोला लज्जा आती कहने में। लोग आए दूर से, सैकड़ों कोसों दूर रहने वाले आए के लिखने वाले कौन है, उन्हें वो देखे को जीवित देखो सही, ऐसे आशीष पाते, ऐसी पुस्तक है हमारी, आप देखो तो बता देंगे, घनी पुस्तक है आप देखते नहीं, ये पुस्तक मिलती है गीता प्रेस है दरवाजे पर, उन्हीं की दुकान पर मिलती है ऐसी पुस्तकें, ऐसा दुकान लगी है अभी, बनाने वाले बता मंगा रहे हैं, यहाँ के सज्जनों का बड़ा उत्साह है, उस उत्साह से पुस्तकें मंगा रहे हैं, अरे पुस्तकों सस्ती में दे रहे हैं, कई पुस्तकों में छूट रहे और भी, पहले ही उनका मूल्य कम है और फिर कम मूल्य में दे करके दुनिया को उपहार कर रहे हैं। क्या क्या उपहार है इस व्यक्ति आपको बता देंगे, भी मेरे को सब याद नहीं है, साधु संजीवी है और साधु सुधा सिंधु है, वो बहुत सुगम है, बड़ा अच्छा है, काफी बड़ी है पुस्तक, मैंने छूट में दे रहे हैं, तो सुगमता से ले नहीं रोको, लोगों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, इस वास्ते छूट करी है, यहाँ के चातुर्मास करे उन्होंने उत्साह पूर्वक छूट करके भी पुस्तक दे रहे हैं, सस्ते में दे रहे, फिर सस्ते में फिर सस्ती कर रहे, ऐसी बातें मिलेगी आपको सत्संग, सत्संग की बातें मिलेगी, उद्धार करने की बातें मिलेगी, बड़ी सरल बड़ी सीधी, मैं घर में रहते हुए उद्धार कर दे, अपना उद्धार करे दूसरों का उद्धार कर दे, ऐसी ऐसी शिक्षा मिलेगी, ऐसी ऐसी पुस्तक है, ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें हैं कहीं रुपया दो दो रुपया चार चार रुपया नहीं पांच पांच छह रुपये में पुस्तकों में पुस्तकों के साथ इनाम महीना में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, उन पुस्तकों को आप पढ़ो और देखो, कान खुल जाए, आंख खुल जाए, आपकी आंख खुल जाए, आपको पता लग जाए कि कितनी सुगमता से कल्याण हो सकता है हमारा, कितनी सुगमता से हमारा उद्धार हो सकता है, कितनी सुगमता से हमारे परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, परमात्मा के साक्षात दर्शन हो सकते हैं, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी ऐसी पुस्तक हमारे छपी हुई है, भक्तों के चरित्र है, भाई चरित्रों की बात है, मेरे को मिलता है, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं देखी है, बड़ा लाभ होता है, मैं भी लाभ समझता हूँ, समय कम मिलता है मेरे को, फिर भी पढ़ने की रुचि है मेरी, आप लोग कृपा करो, करो लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, निश्चित बात है, संदेह नहीं है, नई बात है, पारमार्थिक उद्देश्य होगा और आप कोई पारमार्थिक लाभ होगा होगा होगा, ऐसा निश्चय है मेरे हृदय में, आप लोग अनुभव करके देखो, भक्तों के चरित्र है, भक्त महिला है जिसने सरस्वती की कदर कथा है, बहन सरस्वती की कृष्ण भगवान को भाई मानती थी, बचपन में भगवान के साथ खेलती थी, बड़ी 16 वर्षों की होगी, ब्याह किया हुआ, ब्याह बड़ा ढंग से हुआ, वह पूछती है कि भाई तुम कौन हो, मैं तो भाई हो इसे मैं सुनूंगी, आप भाई हो गया मेरे भाई हो, भगवान को भाई मानती है, ए भाई तो मानूंगी मैं, तुम बताओ हो कौन तुम, ऐसे ऐसे तुम मूर्तिमान बना रहे हो दूसरों के सामने और हमारे सामने बैठ कर भोजन करते हो, हमारे साथ खेलते हो, तो कौन तुम, पढ़ो आप तो पता है कैसी सुन की बातें हैं, कैसे भक्तों के साथ भगवान ने विनोद किया है, कैसे साथ में रहे हैं, ऐसे भक्तों के चरित्र है, जैसे बारे पत्र पुस्तक आएगी। लाभ जरूर होगा। अरे करते जा रहे हैं, दोष करने जा रहे हैं, अपना शरीर दुष्ट कर रहे हैं, इनसे बचो, उससे सही आपकी उम्र बढ़ेगी, अकाल में मृत्यु आपकी नहीं होगी, जीवन आपको समाप्त नहीं होगा। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, ऐसे दुखदायी चीजों को लोग दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। दो तीन मिनट है। आप क्या मन में है? मन में आती है, मन में गए पुस्तक मन में आई, बातें बताने की मन में आई। आप स्वयं बड़ी सुगमता से कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी सुगम बातें है। आप घर कल्याण काम में लावते हो, थोड़ा सा संयम रखो, थोड़ा सा ये भोगों में फंसो मत, इतने इनसे आपका नाश है, दूजों का नाश है, और परंपरा से मुझे नाश है। फिर आप अगर सावधान हो जाओ तो आपके लड़का लड़की हो गए वे सावधान होंगे, उनके द्वारा दुनिया का हित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी बातें हैं, ऐसी पुस्तकें हैं। चार पांच मिनट है आप। थोड़ा सा संयम रख कर गए और भगवान के भजन में लग जाओ तो लग जाने पर एक विलक्षण आनंद आता है। नाम जप करोगे और बंद लगा करके ठीक सत्तर करोगे तो आपको खुद को मालूम होगा विशेषता की। वह विशेषता कहते नहीं, आप सुन तो आप खुद अनुभव करोगे, आपको खुद ही अनुभव होगा। पर मन लगा कर जपोगे तो सिद्धि होगी। मन लगा कर जपो, जितना मन लगाओगे उसमें तल्लीन हो जाएंगे, उतना लाभ होगा, कुछ विशेष लाभ होगा। भक्तों के चरित्र सुनने से करने से लाभ होता है, केवल सुनने से। दूसरों को सुनाओ, बालक है अपने पढ़े लिए और बालकों को लचाओ, और उनके द्वारा पुराने जो ग्रंथ पढ़े हुए है या स्कंद पुराण है संक्षेप किया है, ऐसे पद्म पुराण है, यहाँ महाराज पद्म पुराण में बहुत बड़े कल्याण का। जब पद्म पुराण जी बोला वो निकला था शेर जी ने, भाई जी चले गए थे रत्नगढ़, वहां रहते थे, उसमें बहुत ग्राहक बढ़े भजन के, उतने साथ किसी में नहीं बढ़े थे, सारे तक रंग बढ़े पुराण भाई महीने तक चला। पद पुराण हिंदी में मिले नहीं मिटाए, मैं सुनाता था शेर जी को, फिर संक्षेप किया। ऐसे शेर जी के पुराण एक पुराण है जिनके बिल्कुल लाभ होता है। घर में आपके पड़े हुए हैं जो कल्याण के ग्राहक है, उन कल्याण ग्राहकों के घर में पद्म पुराण पड़ा हुआ है। ये पढ़े पढ़े क्या करे भाई, पुस्तक पढ़ो, कैसी कैसी कथा है उनमें, ब्राह्मणों को कैसे कैसे कथा है। एक ब्राह्मण था, उसके पिताजी बहुत क्रोधी थे, बहुत तंग किया उनको, तो भी वो भगवान से मांगा कि ऐसे पिताजी है घर पर ही मारा जन्म होना चाहिए, मारे पिता ऐसा मिलना चाहिए। तो पिताजी खुश हुए, वो भी खुश हुआ, फिर बरदान दिया उसको। ऐसे कई कथाएं हैं, अच्छी अच्छी। रसी में लड़की थी, वो बड़ी दुर्घटना थी, बड़ी अच्छी हो गई। पति कितना सुंदर था, कितना अच्छा वैसे था, दूसरी जगह जगाया, फिर मैंने पसीने पसीने स्वीकार करी, जरूर हो गया तो मेरे स्वीकार करी। ऐसी कथाएं आती भक्तों की, ये पढ़ो तो आपको बड़ा आनंद होगा, उत्साह होगा मन में, बालिकों के द्वारा शुरू हो तो बालिकों का अच्छा होगा, पढ़ाई हो जाएगी एक साथ साथ में, नए नए नए नए ज्ञान होंगे नए नए। इस बात से कृपा करो। सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 20 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।